Yoshlar.com takdim etadi. Boy, boy, boy, boy, qaddi qomati gul sanam. Voy, boy, boy, boy, qaddi qomati gul sanam. Sanam. Surma surib, osma qo'yib, oh onanay o'zim layli ochilib ketdi. Soy bo'yida doday assala bor. Xonatlasida o'tib ketdi. Ding ding dingalak sochlari urilgan go'zal muhit obona. Raqsi yo'q ramida g'ozar muhim muhlar royan. Taki taki taki taki latadi kovushlarni poshnalarini. Voy do tadoq qildi sanamo sanam. Boy boy boy qaddi qomati gul sanamo. Voy boy boy boy qaddi qomati gul sanamo. Sanamo. Opa boy boy boy boy sanamo. Opa boy boy boy boy sanamo. Opa boy boy boy boy sanamo. Opa boy boy boy boy sanamo. Dingalak sochlari urilgan go'zal muhit obona. Raqsi yo'q ramida g'ozar muhim muhlar royan. Taki taki taki taki latadi kovushlarni poshnalarini. Voy do tadoq qildi sanamo sanam. Boy boy boy qaddi qomati gul sanamo. Voy boy boy boy qaddi qomati gul sanamo. Surma surib, posma qo'yib, ochilib ketdi. Surma surib, posma qo'yib, ochilib ketdi. Surma surib, posma qo'yib, oh onanay o'zim layli ochilib ketdi. Soy bo'yida doday assala bor. Xonatlasida o'tib ketdi.